सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः कल हमने मनसा परिक्रमा इस प्रकरण पर विचार किया। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में ईश्वर के लिए तीन बातें आईं, एक तो दिशा, एक अधिपति और एक रक्षिता और एक इशु, चार बातें आईं। मनसा परिक्रमा के माध्यम से हम अपने अंदर की नास्तिकता को दूर करते हैं, जो हीनांग पूर्ति है, कमी दूर करना जीवन में, और ईश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर अच्छी प्रकार से बिठाते हैं। अब आते हैं अगला प्रकरण, अतिशयाधान, जो संस्कार के तीन चरण बताए थे, दोष मार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशयाधान। अतिशयाधान में उपस्थान सूक्त है, उसके मंत्रों का मेरे साथ पाठ करेंगे। मैं बोलता हूं, मेरे पीछे दोहराएं। ओम उद्वयम् तमसः परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदोत्यं जातवेदसम् देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगादनीकम् फिर से उच्चारण करता हूं। चित्रं देवानामुदगादनीकम् चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी पृथ्वी नहीं है, थ में ई भी है, उसको ई बोलना है, पृथ्वी नहीं बोलना है। आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। जल्दी ना करें, व्याकरण का एक नियम है। व्याकरण ये कहता है कि पांच ह्रस्व स्वर हैं, अ ई उ री और लृ, इनके आगे यदि संयोग आ जाता है तो पहले वाला जो ह्रस्व स्वर है वो गुरु हो जाता है, यानी उसको दो मात्रा में बोला जाना चाहिए, लघु माने एक मात्रा और गुरु माने दो मात्रा, अप्लुत माने दो से अधिक मात्रा। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये स्वरों का विभाजन है। ह्रस्व माने एक बार आपकी ये नाड़ी बचती है, जो आप नाड़ी देखते हैं ना वैद्य लोग, तो एक बार जो बचती है वो काल हो गया, और दो बार बजेगी उतना काल हो गया दीर्घ, और दो से अधिक बार बजेगी वो है प्लुत। ऊ कालोज ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये व्याकरण का नियम है। वो ऊ काल कौन सा है? सुबह सुबह जो मुर्गा बोलता है कुकू कू, तो जो पहला कू उसने बोला वो एक बार नाड़ी चलने तक का काल है। दूसरा जो लंबा खींच के उसने थोड़ा बोला कू, वो दीर्घ है। आप दीर्घ ई दीर्घ ऊ ये सब वर्ण आएंगे उसमें, और किसी भी वर्ण को चाहे अ हो आ हो, किसी भी वर्ण को जब आगे तीन लिख देते हैं, जैसे ओ में लिख दिया है आगे तीन, वो प्लुत हो जाता है, माने दीर्घ से भी अधिक काल लगा दिया उसमें। व्यवहार में भी हम इसके प्रयोग करते हैं, है ना, चाय वाला जब अपने आवाज देता है रुक्का लगाता है तो बोलता है चाय वाला, उसने चा को लंबा कर दिया तो प्लुत हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो अब इसमें आपका क्या हो रहा है, जगतस तस्थुषश्च में स और त का संयोग है आगे, और पीछे जो त है उसमें अ जो है वो गुरु हो गया, गुरु हो गया तो उसको रुक करके फिर आगे चलना पड़ेगा। मेरे को ध्यान से सुनिए, जगतस तस्थुषश्च, बोलिए, आप ठीक बोला, फिर भी जल्दी कर रहे थे कुछ लोग, जगतस तस्थुषश्च, जहां जहां भी संयोग आएगा, संयोग कहते हैं दो व्यंजन आपस में जब मिले हो बीच में कोई स्वर न हो उसको संयोग कहते हैं, हलो नंतराह संयोग, तो संयोग जहां हो वो उससे पहले वाला ह्रस्व स्वर गुरु हो जाता है। गुरु हो जाता है माने वहां पर थोड़ा झटका देके रुकना, दूसरी मात्रा पूरी करना, फिर आगे बढ़ना। विश्वानी गलत उच्चारण है, विश्वानी सही उच्चारण है, अग्नि गलत उच्चारण है, अग्नि सही उच्चारण है। जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितम् पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम् प्रब्रवाम शरदः शतम् श्याम शरदः शतम् और संधि मिला के बोलेंगे तो शतमदीनाः श्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात् तो ये शुद्ध उच्चारण हुआ उपस्थान सूक्त का। संस्कार के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण अंग है। संध्या एक पूरी की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शन्नो देवी मंत्र के माध्यम से हम जीवन लक्ष्य को एक बार अपने सामने लाते हैं, भोग और अपवर्ग दोनों बातें उसमें आ गई। फिर आगे इंद्रिय स्पर्श मंत्र में ईश्वर प्राप्ति के लिए जो व्यवहार काल में हमको क्या तैयारी करनी है वो पूरा का पूरा विधि विधान दिया है। फिर अंग स्पर्श मंत्र में, इंद्रिय स्पर्श मंत्र में और प्राणायाम मंत्र में साधना की बारीकियां, आरोह एवं अवरोह क्रम की साधना दी गई है। अब फिर संस्कार का चरण आता है, अगमर्षण सूक्त और मनसा परिक्रमा सूक्त और उपस्थान सूक्त के माध्यम से। संस्कार के तीन चरण थे, एक दोष मार्जनम, दूसरा हीनांग पूर्त और तीसरा अतिशय आधान। ये अतिशय आधान समाधि की अवस्था है जिसमें हम अपने संपूर्ण अस्तित्व से, जो हमारा भौतिक अस्तित्व है यानी शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रियां, इनसे ऊपर उठ करके अपने आत्म तत्व में स्थित होकर के परमात्मा को अंदर बाहर व्यापक देखते हैं। उप माने समीप, स्थान माने स्थिति, ईश्वर मेरे समीप है, मैं ईश्वर में हूं, इस बात को एहसास ना है उपस्थान। उपस्थान इसका शीर्षक है इन चार मंत्रों का। और इस सूक्त के माध्यम से इसमें जो भाव हैं वो बहुत अद्भुत हैं। उत ऊपर को उठना, ये ऊपर को उठना क्या है, स्थूल अस्तित्व बोध से। आपको एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, आपने नोटिस की होगी, नहीं मुझे नहीं पता, वर्षों पूर्व मैंने एक बात नोटिस की, इस मंत्र में उत शब्द हरेक मंत्र में आया है और पहले मंत्र में तो डिग्री में आया है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, अपने यहां संस्कृत में होता है उत, उत्तर उत्तम है ना, पहले मंत्र में तो तीनों डिग्री में आया है और अन्य मंत्रों में भी उत शब्द आया है। यह उपस्थान की महत्ता को दर्शाता है। पहले मंत्र में शुरुआत ही उत से होती है, उत्वयम, उसमें उत आया, उत उपसर्ग ऊपर की ओर इंगन करता है। अब ये ऊपर क्या है, ऊपर है द्यूलोक, भूलोक है नीचे, बीच में है अंतरिक्ष लोक, तो ऊपर है द्यूलोक, फिर उसमें भी उत उत्तर उत्तम है। समाधि के भी स्टेजेस होते हैं, संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि के में भी और स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता। अस्मिता समाधि में जीवात्मा का साक्षात्कार होता है, फिर उसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार असंप्रज्ञात समाधि में होता है। यानी संप्रज्ञात समाधि के फोर्थ लास्ट स्टेज में जीवात्मा अपने आप का साक्षात्कार कर पाता है, यानी अपने आप को प्रकृति से बुद्धि से अलग देख पाता है, समझ पाता है। पहले तो अभी हम शब्दों में समझ रहे हैं इन चीजों को, समाधि का स्वरूप भी हम शब्दों में ही जान रहे हैं। हम जब अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते यम नियमों का अच्छा स्तर पालन करने का सामर्थ्य हमारा बढ़ जाएगा तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। जब अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, सकामता हमारी कम होती चली जाएगी, राग द्वेष हमारे कम होते चले जाएंगे जीवन में से, मोह अविद्या हटती चली जाएगी, तो जितने जितने अंशों में ये काम होगा उतने उतने अंशों में उपस्थान सिद्ध होता चला जाएगा। मैं प्रायः कहा करता हूं, ईश्वर कोई गुमा हुआ पदार्थ नहीं है, 2400 घंटे 365 दिन हर जीव को सतत प्राप्त है, एहसास नहीं है ईश्वर का। तो ईश्वर का एहसास करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है अंतःकरण की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, सत्व शुद्धि नाम से शास्त्र में उसे कहा गया है। सत्व शुद्धि के बिना, ये सत्व शुद्धि क्यों कहा गया, जो मैंने चित्त की आपको अवस्थाएं बताई है ना, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, उनमें से पहले तीन में चित्त शुद्ध नहीं होता, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में तीनों में चित्त शुद्धि नहीं होती। हां, चित्त शुद्धि के निकटतम है विक्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था में सत्वगुण है परंतु बीच बीच में रजोगुण भी आता है, रजोगुण का प्रभाव रहता है विक्षिप्त अवस्था में, इसलिए चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। ऋषियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बीच में बताना चाहता हूं, जैसे पानी अपने मूल स्वाभाविक रूप में तरल होगा और शीतल होगा, क्या कहा जी मैंने, पानी अपने मूल रूप में जब भी होता है तो तरल होता है, द्रव स्वरूप होता है और शीतल होता है। उसकी दो अस्वाभाविक स्थितियां और हैं, उसको और शीतलता प्रदान करो तो वो घन रूप में बदल जाता है और अत्यधिक शीतल हो जाता है, है ना। एक होता है सामान्य रूप से शीतलता, वो पानी का मूल धर्म है, तो पानी अपने मूल रूप में है तो सामान्य रूप से शीतल होगा। अच्छा, पानी को ऊष्मा दो तो गर्म होगा वो, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो भाप बनना शुरू हो जाएगा। तो पानी के अस्वाभाविक रूप हो गए घन रूप और वाष्प रूप, और स्वाभाविक रूप क्या हो गया, तरल और शीतलता। ऐसे ही चित्त का भी एक स्वाभाविक रूप है, चित्त अपने स्वाभाविक रूप में सत्वगुण प्रधान है, या यूं कहो परमात्मा ने चित्त को सत्वगुण प्रधान बनाया है, लेकिन हमने पूर्व जन्मों के संस्कारों को उभार उभार करके रजोगुण तमोगुणी माहौल में जी जी करके ऐसा अभ्यास बनाया है कि चित्त को हम हमेशा क्षिप्त मूड विक्षिप्त बनाए रखते हैं, इसको अपने स्वाभाविक रूप में आने ही नहीं देते। आप कहोगे क्या प्रमाण है इसका, इसका प्रमाण है हम खुद और ऋषि का वो वाक्य वचन। ऋषि लिखते हैं चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम, आगे वो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखते हैं, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। अब यहां तीन गुण बताए, सत्वगुण रजोगुण, सत्वगुण को उन्होंने प्रख्या बोला, प्रख्या प्रवृत्ति को उन्होंने रजोगुण को उन्होंने प्रवृत्ति बोला, और प्रख्या चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति, स्थिति को तमोगुण को उन्होंने स्थिति बोला। तो तीन शब्द पर्यायवाची हैं, प्रख्या सत्वगुण और प्रवृत्ति रजोगुण, स्थिति तमोगुण। वो लिखते हैं चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वा त्रिगुणम, यद्यपि चित्त में ये तीनों गुण होते हैं, और आगे वो तुरंत लिखते हैं प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, चित्त अपने मूल रूप में प्रख्या यानी सत्वगुण प्रधान है, यानी परमात्मा ने हम सबको आदि सृष्टि में आज से 1,97,00,000 पहले जब हरेक को अपना अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण बना के दिया, तो जो चित्त दिया वो मूल रूप में सत्वगुण प्रधान था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, नहीं बताया मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं बताया है तो बता देता हूं, और यदि बताया है तो दोबारा आवृत्ति हो जाएगी। ये जीवात्मा बीचों बीच खड़ा है, एक तरफ उसके संसार है, एक तरफ उसके ईश्वर है। संसार उन्मुख जीवन जीने पर उसका मन बुद्धि इंद्रियां कुंठित हो जाती हैं, उसकी शक्ति बोथरी धार उसकी जो है चली जाती है, तीक्ष्णता तीव्रता कम हो जाती है, भारी हो जाता है आदमी, आलसी प्रमादी हो जाता है। और इधर ब्रह्म उन्मुखता होने से यही मन बुद्धि इंद्रियां तीक्ष्ण हो जाती हैं, तीव्र हो जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। ये जो कुछ वृद्ध लोग ये सोचते होंगे ना, अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया, अब तो हमसे वेद नहीं याद होने के, अष्टाध्यायी के सूत्र नहीं याद होने के, हो सकते हैं। हमने एक ऐसे जयदेव विद्यालंकार नाम के व्यक्ति का नाम सुना है जिन्होंने बुढ़ापे में संस्कृत पढ़ना आरंभ की, रामह रामो रामह रटना आरंभ किया और चारों वेदों का भाष्य किया, उनका छपा हुआ आर्य भाष्य, उनका छपा हुआ भाष्य भी मिलता है। तो ये एक उदाहरण है हमारे सामने। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी बुद्धि को जब हम ईश्वर उपासना आदि ब्रह्म उन्मुक्ता हमारे जीवन में आ जाती है तो उत्माने ऊपर उठना, ऊपर उठना। अब देखो उसमें भी क्रम है, क्रमशः और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ईश्वर के लिए वेद में एक शब्द आया संप्रश्नम, एक वेद मंत्र है, वेद मंत्र तो अभी मुझे स्मरण नहीं है, आधा अधूरा स्मरण है, पर वो नाम स्मरण है, संप्रश्नम। संप्रश्नम माने ईश्वर एक ऐसा पदार्थ है जो सवाल ही सवाल है, पर यह भी व्याख्या आधी अधूरी है। हर सवाल का ईश्वर जवाब ही जवाब है, पर हर जवाब आगे 10 सवाल और खड़े करता है। यानी ईश्वर एक ऐसी अबूझ पहेली है, एक सवाल हल करो तो दूसरा सवाल तैयार है, तभी तो यह विज्ञान काम कर रहा है। यह विज्ञान क्या है? विज्ञान सृष्टि रचना में ईश्वर के स्थापित नियमों का खोज करती है, पर उसकी खोज कभी समाप्त होगी क्या? हर खोज उसके सामने 10 नए सवाल और ईश्वर अबूझ पहेली सदा ही रहेगा। इसलिए उसके लिए कहा न इति न इति, ईश्वर का पूरा पूरा ज्ञान कोई प्राप्त नहीं कर सकता, सृष्टि का ही पूरा पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, आंखों की संरचना का आज तक पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए लोग। तो अब आप देख लो, मैं आपको फिर ले आता हूं अपने उस विषय पर। उत माने ऊपर उठना, उत्तर माने और ऊपर उठना, उत्तम माने उस श्रेष्ठतम तक उठना। कितनी बढ़िया संकल्पना है, पहले ही मंत्र में ये कह रहा है उद्वयम तमसस परिस्वह पश्यंत उत्तरम। उत्तर आया, अब फिर मंत्र का एंड कहां होता है? उत्तमम ज्योति ही उत्तमम। अब आप देखिए, ये ईश्वर की संकल्प, ईश्वर पूर्ण है, पूर्ण तक ऊपर उठना, पूर्ण के पूर्ण ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेना, पूर्ण से प्रभावित हो करके। ये संसार अपूर्ण है, ये संसार अस्थाई है, ये संसार संयोग वियोगांत है, ये बुद्धि बने बिना ईश्वर पूर्ण की ओर, ईश्वर पूर्ण है इसका आभास भी नहीं होता व्यक्ति को, साधक को। जब अब देखो, आपके सामने सूखे चने रखे हैं और काजू बादाम पिस्ता डाली हुई खीर रखी है, आपकी चॉइस क्या होगी? काजू बादाम पिस्ते वाली खीर खाओगे आप? क्यों जी? अभी संसार ही काजू बादाम पिस्ते वाली खीर नजर आ रही है, ईश्वर का आनंद इससे बढ़िया हो सकता है इसकी परिकल्पना ही नहीं है। सुना सुनाया है, सुना सुनाया है, पर हमें शब्द प्रमाण पे विश्वास करना चाहिए। न्याय दर्शनकार ऋषि कहता है कि एक आदमी को पूरे सृष्टि का यानी पूरे धरती का राजा बना दो, उसको आप प्रसन्न नहीं कर सकते, उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। सारे धरती के लोग, सारा धरती का ऐश्वर्य उसके कदमों में डाल दो और ये तेरे उपभोग के लिए है, उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। पर ऋषियों ने यह लिखा है, जो ईश्वर को जान लेता है, प्राप्तम प्रापणीयम, जो मैंने प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया, जो मैंने जानना था वो मैंने जान लिया, अब मेरे लिए और कुछ जानने योग्य शेष नहीं बचा, ऐसा तृप्ति का भाव उसके अंदर आ जाता है। महानुभाव, ऐसी उत्तम ज्योति है ईश्वर। तमसह परि, सब प्रकार के अज्ञान अंधकार से रहित है वो, हाँ? और उसके संग से हमारी भी अविद्या। अब ये क्रमशः होगा, हमने जन्म जन्मांतर से कचरा इकट्ठा किया है ना, तो अब हमको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष की तीव्रता के आधार पर ईश्वर की मिलने की गारंटी है। ऋषि ने सवाल उठाया कि ये समाधि का लाभ और समाधि का फल कोई कोर्स है क्या इसका? जैसे कोई कोर्स होते हैं ना, ये 2 साल का कोर्स, ये 3 साल का कोर्स, ये 5 साल का कोर्स, ये 12 साल में ये डिग्री तुमको मिलेगी, ऐसे ही ये समाधि जो एकाग्रता आप बोल रहे हो, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि आप जो बोल रहे हो, इसका कोई कोर्स है क्या? और ये इतना टाइमिंग लगता है, ऐसा कोई काल है क्या? तो ऋषियों ने बताया ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कोर्स नहीं है, ये भी 100% आपके ऊपर है। तो उन्होंने सूत्र बनाया, तीव्र संवेगानाम आसन्न, जिसका वैराग्य तीव्र है और पुरुषार्थ तीव्र है उसको इसी जन्म में मिलेगा, और जिसका वैराग्य और पुरुषार्थ में कमी है, आलस्य है, प्रमाद है, अपने कमियों से अपने दोषों के साथ समझौता करता है, समझौतावादी है, या तुष्टि दोष में है कि ठीक है अब इससे ज्यादा तो मुझसे नहीं होता, क्या है जी उसका जुमला, इतना ही होता है मेरे से, मैं तो संडे संडे आर्य समाज में जाया करूं हूं, आप मेरे को एक घंटा ध्यान करने की बात कहो तो मुझसे नहीं होगा, मेरी सीमा इतनी है। ये तुष्टि दोष, तुष्टि दोष का एक और दूसरा प्रकार बताता हूं, वो अपनी तुलना घटिया से करता है, उससे मैं अच्छा हूं, वो तो क्लब भी जाता है, मैं क्लब नहीं जाता, उसकी संडे टू संडे सैटरडे नाइट उसकी दारू की बोतल भी खुलती है, मैं कभी नहीं छूता, वो कभी कभी जुआ भी खेल लेता है मित्रों के संग, तीन पत्ती ही सही जुआ खेल लेता है, मैं तो हाथ भी नहीं लगाता। देखो इसके जुमले, अब ये तुष्टि दोष में ला देता है व्यक्ति को, और व्यक्ति स्वयं अपना संवेग और वो जो है तीव्रता कम कर देता है। मृदु मध्य अधिमात्रत्व ततोपि विशेषः सूत्र बनाया, और उसमें भी फिर कैटेगरी बना दी कई सारे, मृदु मृदु मृदु मध्य मृदु अधिमात्र ऐसे ऐसे, तो कई सारी कैटेगरियां बन जाती हैं। अब ऐसे आदमी को तो जन्म जन्मांतर लगते हैं, और जो बिल्कुल ही गाफिल होते हैं ये तो उन लोगों की बात है जो साधना करने के पथ पर अग्रसर हैं, और जिन्होंने साधना के लिए अभी कदम ही नहीं बढ़ाया उनके लिए तो क्या है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। जो आत्महनाजन बने हुए हैं वे असूर्य नाम के लोक में यानी अंधकारमय लोक में जीते हैं, जीते जी दुखी रहते हैं, अन्यों को दुखी करते हैं, मरने के पश्चात घोर दारुण दुख में चले जाते हैं, घोड़ा कुत्ता बिल्ली बकरा इससे भी जघन्य योनियां हैं, पेड़ बन के खड़ा कर देता है परमात्मा। अब ओसामा बिन लादेन को क्या किया होगा अगले जन्म में, पेड़ ही तो बन के खड़ा कर दिया होगा, खड़ा रहे परोपकार करता रहे, किए हुए पापों का जो है प्रायश्चित करता रहे हैं। अब आप देखिए, तो पहली बात तो हमें लाइन में लगना, ये काम करना है, मोक्ष में जाने वालों की लाइन में लगना। दूसरी बात ये करना है कि विक्षिप्त अवस्था को पर्याप्त ऊंची स्थिति को प्राप्त करना। विक्षिप्त अवस्था का मतलब है तमोगुण जीवन में कभी नहीं आना, आने देना, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य, ये चार गुण बताए हैं तमोगुण के यानी मूढ़ अवस्था के, वो नहीं आने देना, और क्षिप्त अवस्था भी आने नहीं देना, यानी संसार के प्रति अनासक्ति को वैराग्य को उत्पन्न करना, यानी ये भोगों में जो चंचल प्रवृत्ति है उससे अपने को उपराम होना। और फिर तीन एषणाएं, विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था की प्रवेश तक बीच में तीन बड़े शत्रु हैं, लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा। गृहस्थ आश्रम में इसका छूटना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए बीच में वानप्रस्थ आश्रम एक पड़ाव है। इस पड़ाव में वानप्रस्थ का, अभी यहां बैठे हुए लोगों में से कई सारे लोग इस पड़ाव में हैं, उनका यह मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे जीवन में से पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा कैसे मैं तिरोहित करूं, पहले तो उसका स्वरूप समझ में आना चाहिए, और फिर उसके निष्कासन के लिए आंतरिक प्रयास चाहिए। वो प्रयास जितना तीव्र हो जाएगा, यम नियमों का पालन करने का सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा। उसके लिए मैं आपको दो सूत्र देता हूं, बोलिए, अपेक्षा रहित जीवन, शिकायत रहित जीवन अध्यात्म में आगे बढ़ाता है। क्या कहा जी मैंने, आगे बढ़ाता है। हमारे अधिकांश दुखों का कारण है अपेक्षाएं, राग इसी से बनता है, राग के मूल में है अपेक्षाएं। द्वेष, जब राग की पूर्ति नहीं होती, हमने जो अपेक्षाएं रखी जिनसे राग बनाया, अपेक्षाएं अपनों से ही रखते हैं, पड़ोसी से नहीं रखते, पाकिस्तानियों से नहीं रखते, अमेरिकन से भी नहीं रखते, घर वालों से रखते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं रूटीन में डे टू डे उनके साथ अपेक्षाएं रखते हैं, जिनसे हमारा संबंध बनता है उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, और जब पूरी नहीं होती तो फिर द्वेष बनाता है। हाँ, द्वेष होगा, दुखानुशयी द्वेष सुखानुशयी राग, राग बनता ही है अपेक्षाओं के कारण। अपेक्षाहीन जीवन जीने का अभ्यास करने से आदमी अध्यात्म में बहुत ऊंची प्रगति करता है, कर सकता है। शिकायत रहित जीवन जीने से आदमी अच्छा, फिर वो अपने दायित्वों को, इसका मतलब ये नहीं कि खुद के दायित्व लोगों के प्रति वो छोड़ देगा, नहीं, बल्कि और तत्परता से निभाएगा। कल्पना करो, वो गृहस्थ है तो पति है, तो पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, घर के बड़े लोगों, बुजुर्गों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसके जो जो दायित्व हैं उसमें तो कोई कोताही नहीं बरतेगा। लेकिन दूसरों से अपने प्रति दायित्वों के लिए दावेदारी छोड़ता चला जाएगा। कठिन है ना जीवन? कठिन है, परंतु यही मार्ग है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। ईश्वर को जानना है, क्लेशों से विमुक्त होना है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। पहली शर्त है ईश्वर को प्राप्त करने की कि अंतःकरण की शुद्धि। बिना अंतःकरण की शुद्धि आदमी अध्यात्म में एक इंच नहीं बढ़ सकता। सत्य को जितने जितने अंशों में धारण करता जाता है, मेरे साथ एक भजन बोलिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। जिसने सच जीवन में उतारा जितना, उसने सुख पाया है उतना, ज्ञान ही ज्ञान है उस जीवन में, वेद है जिसमें भरा, सद्गुण चाहा सद्गुण सराहा, सद्गुण कर्म में उतारा। सद्गुण, सत्वगुण प्रधानता जो है वो हर कहीं उसका वो कहा गया है। तो ऋषि ने कहा प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, ये चित्त मूल रूप से मैंने सत्वगुण प्रधान बनाया है, तुमने इसमें राग द्वेष भर भर के इसको रजोगुणी तमोगुणी बना करके इसको अस्वाभाविक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, जो तुम्हारे दुखों का कारण है। ये ईश्वर का संदेश बता रहा हूं मैं, मेरे लिए भी है, केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। महानुभाव ऋषियों ने स्पष्ट बताया, इसीलिए मैं प्रायः कहा करता हूं, ईश्वर जब देता है, ईश्वर जो देता है कभी पक्षपात नहीं करता, सबको उसने समान रूप से दिया। हम आज जिस स्थिति में हैं, बदतर स्थिति में हैं, उसका कारण हम खुद हैं, ईश्वर नहीं। और आज भी ईश्वर मौका दे रहा है, आज भी ईश्वर कह रहा है तू आ मेरे पास, मेरा आंचल पकड़, मेरी उंगली पकड़, मैं तेरे को क्या से क्या बना सकता हूं, बना दे सकता हूं, आ तो मेरे पास। हमने ईश्वर की ओर मुंह फेर रखा है, हमको जरूरत नहीं अभी ईश्वर। मैंने जैसा कहा ना 3 दिन पहले कि ईश्वर हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है, संकट मोचक के रूप में हम ईश्वर को याद करते हैं, ओ माय गॉड वेयर आर यू। काम जब बिगड़ते हैं ना, नहीं बनते, तब ईश्वर के लिए ईश्वर हमको नहीं चाहिए। और जिस दिन ईश्वर प्रायोरिटी बनेगा 100%, खाना ईश्वर के लिए, कपड़े पहनना ईश्वर के लिए, पैसे कमाना ईश्वर के लिए, खर्च करना ईश्वर के लिए, बच्चों को पैदा करना ईश्वर के लिए, पालन करना ईश्वर के लिए, हर काम ईश्वर प्राप्ति के लिए करने की जब उसकी स्थिति बन जाएगी, संसार गौण होता चला जाएगा, सकामता खत्म होती चली जाएगी, राग द्वेष से ऊपर उठता चला जाएगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, और उस अवस्था में ईश्वर स्वयं वरण कर लेता है ऐसे भक्त का। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर बहुत दयालु है, कृपालु है, और उसका न्याय बिल्कुल हस्तामलकवत है। इतनी पात्रता सिद्ध करो, ये मैं तुमको दूंगा ही दूंगा। ऋषि दयानंद का भाष्य पढ़िए, आर्याभिविनय का 6ठा मंत्र दिया है उन्होंने, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त का भी ये मंत्र है, यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। जो आपको आत्मादिदान करता है, ये ऋषि दयानंद के भाष्य है उसमें, इस मंत्र पर, जो आपको आत्मादिदान करता है उसका व्यवहारिक और पारमार्थिक भद्र आप अवश्य करते हो, अवश्य, संदेह नहीं है। महानुभाव हमें अपने कर्म पर संदेह है, अभी हमको संदेह है मैं ब्रह्म उन्मुक्ता बना लूंगा तो पता नहीं मेरा कल्याण होगा या नहीं, संसार के प्रति संदेह नहीं है, इसलिए उसके पीछे रात दिन लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए, आकंठ डूबे हुए हैं। इधर संदेह है ब्रह्म के विषय में। तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, ऊपर उठो, उत्तर और ऊपर उठो, उत्तम तक पहुंचो, है ना। कैसा है वो? तमसह परी, सब प्रकार के अज्ञान अंधकार से रहित है, सर्वोत्तम ज्योति है। रोज बोलते हैं सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्य, स्वा प्रेरणा नहीं लेते। महानुभाव, अद्भुत है हमारी संस्कृति। हर एक मंत्र जो ऋषि दयानंद ने हमारे दिनचर्या में दिया है, चाहे प्रातःकालीन मंत्र हो, चाहे भोजनकालीन मंत्र हो, चाहे यज्ञ हो, दैनिक यज्ञ हो, चाहे और बृहद यज्ञ हो, स्वस्ति वाचन हो, शांतिकरण हो, आर्य समाजियों को याद तो है, पर होता क्या है, अर्थ न जानने की वजह से केवल केवल केवल मंत्र पाठ मात्र रह जाता है। औपचारिकता रूप हम संध्या करते हैं, औपचारिकता रूप हमारा यज्ञ होता है, औपचारिकता रूप कोई कोई पाठ करता होगा सुबह और सायंकालीन मंत्रों का, सारे नहीं करते होंगे, और जो भी करते होंगे बस एक बार करते होंगे बस, है ना। मैंने आपको बताया था परसों, जो व्यक्ति बिना अर्थ जाने वेद मंत्रों का पाठ करता है, उसका पाठ करना ऐसा ही है जैसे बाजार गया, मूंगफली लेके आया, छिलके उतारे, छिलके चबा चबा के खाए और दाने उठा करके डस्टबिन में डाल दिए। यही तो करते आ रहे हैं हम। तो यदि हम इन मंत्रों के भावों को हृदयंगम करके इनको जीना शुरू कर दें, प्रतिदिन ईश्वर से हमको ऊर्जा मिलती है, प्रतिदिन हमारे ज्ञान का एक नया आयाम खुलता है, प्रतिदिन हम एक ब्रह्म की नई ऊंचाई नापते हैं, नई गहराई को नापते हैं, नाप सकते हैं। चलो ये तो बहुत लंबा चलेगा, उपस्थान मंत्र पर बहुत कहने लायक चीजें हैं, संक्षेप करता हूं, गायत्री मंत्र पर आता हूं, दो तीन बातें उसमें कहनी है। गायत्री मंत्र की कई तरह से हम साधना कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका है कविता के माध्यम से, मंत्र बोलो, तूने हमें उत्पन्न किया वगैरह वगैरह, कई सारी कविताएं बनी है, प्रसिद्ध तो सबसे यही है आर्य जगत में, तूने हमें उत्पन्न किया, उसको बोल करके करो, एक पद्धति। दूसरी पद्धति, ऋषि दयानंद ने गायत्री मंत्र का संस्कृत में भी अर्थ दिया है, वो लंबा चौड़ा है, हो सके तो उसको याद करो, वो बहुत अच्छा है, और वो पंचमहायज्ञ विधि में दिया है, और सरल शब्द हैं, आप याद कर लोगे तो संस्कृत में भी आप ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर सकते हो, और वो बहुत अद्भुत है। ऋषियों के भाष्य को पढ़ना, एक गोता लगाना बहुमोल मोतियों का पाना, और उसी गायत्री मंत्र पर अन्य ऋषि लोगों का किया हुआ भाष्य पढ़ना, पहाड़ खोदना चुहिया भी ना निकलना, वो वाली स्थिति है। तो ऋषि दयानंद ने पंचमहायज्ञ विधि में बहुत अच्छी व्याख्या दी है, उसको कंठस्थ करें। पंचमहायज्ञ विधि जिसमें संध्या में संस्कृत में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है, तो संस्कृत वाला अर्थ उसका बहुत अच्छा है। अ उ म एतत्त्रयम् मिलित्वा ओम इत्यक्षरम् भवति, एतच्च सर्वोत्तमम् प्रसिद्धतमम् परब्रह्मणो नामास्ति, एतेन एकेनैव नाम्ना परमेश्वरस्य अनेकानि नामान्य गच्छन्ति इति वेद्यम्। तद्यथा अकारेण विराट अग्नि विश्वादीनि, उकारेण हिरण्यगर्भ वायु तैजसादीनि, मकारेण ईश्वरादित्य प्राज्यादीनि। ये हमारे हथियार हैं महानुभावों, जिस अंतःकरण में छुपे हुए शत्रुओं से युद्ध करने चले हैं ना हम, ये हमारे हथियार हैं, ये ऋषि का भाष्य हमारा हथियार है, हमारे हमारी तलवार है, हमारी बर्छी है, हमारा भाला है, हमारी तोप है, हमारी बंदूक है, इससे वार करेंगे हम और वो कुसंस्कारों का नाश करेंगे। तो ये ऋषि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इनको कंठस्थ कर लेना चाहिए, समय लगाना चाहिए इस काम में। मैं तो कहता हूं ऋषि के मंत्रों को, ऋषि के भाष्य को मंत्रों के ऊपर, वेद मंत्रों के ऊपर ऋषि के भाष्य को कंठस्थ कर लेना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। क्या कहा जी मैंने? वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। बिना भाव के नहीं होता। तद जपस तदर्थ भावनम, ऋषि ने बताया जप बिना अर्थ भावना के नहीं होता, और ऋषि का भाव हो तो, क्योंकि ऋषि ऋषि क्यों है, क्योंकि साक्षात दृष्टा है वो उस मंत्र का, मंत्र के गर्भ में जाकर के अंतिम सत्य तक वो पहुंचा हुआ है, इसलिए उसका नाम ऋषि है। तो ऋषि, ऋषि का भाव जब हम लेते हैं और तदनुसार चलते हैं तो सटीक बिल्कुल पहुंचते हैं वहां पर जहां हमको जाना होता है। तो इसलिए ये सब करना चाहिए, ऋषि के शब्द हमारे दिमाग में होने चाहिए कि इस मंत्र में इस शब्द के ऊपर ऋषि ने क्या लिखा है, तो ये हमको पता, कम से कम दैनिक उपयोग के प्रतिदिन के मंत्रों का तो होना चाहिए, और इसमें कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं लगने वाले, आप कर सकते हो। और एक बार आपने समझ लिया, हृदयंगम कर लिया एक अर्थ को, तो जीवन पर्यंत वो आपको जो है जब भी संध्या करोगे आप भाव विभोर होकर के कर सकते हो। ऋषि के शब्द कब आपके शब्द बन जाएंगे और वो शब्द कब गहरे हो जाएंगे और वो अनुभूति का विषय बना देंगे, आप खुद आश्चर्य करेंगे। और नहीं करोगे तो औपचारिकता करते रहो। कहा ना मैंने, उसने अपने दादाजी के गोद में बैठ करके सीखा था, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अब उसका पोता उसकी गोद में बैठ के सीख रहा है, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। न दादाजी का छल कपट छूटा, पोता और उससे सीख रहा है, ये कथा हो जाती है। तो ये उपस्थान की बात थी। अब आते हैं थोड़ा गायत्री मंत्र पर। गायत्री मंत्र में सबसे पहले है ओम। ओम में तीन चरण है, अ उ म, फिर आगे तीन महाव्याहृतियां हैं जो संध्या में हम गायत्री बोलते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तीन महाव्याहृतियां हैं, भू भुवः स्वः। फिर आगे तीन चरण हैं गायत्री में। पहला है तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा है भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा है धियो योनः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया है। यही वो मंत्र है जो दीक्षा देते हुए इसको आचार्य पहली बार जब गुरुकुल में प्रवेश हो रहा है बच्चे का, तो उसको गुरुकुल में प्रवेश करते हुए, प्रवेश कराते हुए इस मंत्र की दीक्षा देता है और इसके माध्यम से ध्यान करना सिखाता है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम में साधने लायक ये मंत्र है। तीन चरणों में ये साधा जाता है, एक अकेला मंत्र। जहां भी कहीं संध्या की बात आती है वहां सावित्री सावित्री सावित्री मंत्र की बात आई है। जो सावित्री की उपासना नहीं करता उसको द्विज कुल से बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसा ऐसा मनुस्मृति में आया है। तो गायत्री मंत्र का बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में। ओम शब्द, मुझसे कोई पूछे दुनिया का सबसे संक्षिप्त एब्रीविएशन क्या है, ओम एब्रीविएशन होते हैं ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एक पत्रिका चलाई थी कभी, अभी बंद है वो, 13 साल तक चलाई, सांतसा। ये भी एक एब्रीविएशन है, संक्षिप्तीकरण को एब्रीविएशन कहते हैं अंग्रेजी में। सांस्कृतिक तकनीक सामाजिक नाम से मैंने एक पत्रिका चलाई, तो जैसे सांस्कृतिक तकनीक सामाजिक सांतसा, ऐसे ही ओम भी एक एब्रीविएशन है और ये ईश्वर का नाम है। और मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे छोटा एब्रीविएशन यही है, एक अक्षरी ओम, परंतु उसका आशय त्रिलोकी में व्याप्त है। उससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता ओम से बड़ा। ऋषियों की बात देखो कितनी अद्भुत है, वो लिखते हैं अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति ही वेदत्रया निरदुहद भूर भुवः स्वरितीति च। वेदों से दुहा गया है इसे, अकार भू, अकार का संबंध भू से है, उकार का संबंध भुवः से है, मकार का संबंध स्वः से है, भूर भुवः स्वरितीति च, चारों वेदों से दुहा गया हो जिसे। अब फिर एक अन्यत्र उपनिषद में यह भी कहा गया, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती, सारे वेद जिस पद को प्राप्त कराते हैं, तपांसी च सर्वाणी यद वदंती, ब्रह्मचर्य आदि तप जिसके जिसके लिए किए जाते हैं, यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी चाहना करते हुए ब्रह्मचर्य आदि किए जाते हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चारों आ गए इसमें, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, वो पद मैं अति संक्षेप से बताता हूं तुझे, वो ओम है। तो ये ओम में सब कुछ समाया है। एक कभी मैंने पोस्टर देखा था, उसमें विभिन्न भाषाओं में ओम लिखा हुआ मिलता था और उसमें पोस्टर के नीचे लिखा था, गॉड हैज सो मेनी मीनिंग्स, वन ऑफ देम ओम हैज सो मेनी मीनिंग्स, वन ऑफ देम इज वेलकम टू गॉड्स, ऐसा करके वो पोस्टर बहुत अच्छा पोस्टर बनाया किसी ने, मिलता था बाजार में, आज भी मिलता है। उसमें फिर वो बंगाली में लिखा हुआ ओम, और फिर इनका जैनियों का लिखा हुआ ओम, और फिर और दूसरे ढंग का लिखा हुआ ओम, हर प्रकार के ओम दिए हैं उसमें। तो तीन लोकों में ये सारा ब्रह्मांड है, हमारा अस्तित्व भी तीन विभागों में विभाजित है। बाहरी हमारा स्थूल भाग है, उसको भू कहते हैं। आंतरिक हमारा जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, जो हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। आपको पता है ये शरीर तो केवल 100 साल टिकेगा, आजकल तो एवरेज आयु और भी कम हो गई है ना, 60 साल के बाद आदमी दिन गिनना शुरू करता है। लेकिन एक जमाना था 200-200, 300-300 साल भी जीते थे लोग, महाभारत काल में 250-250 साल के लोग युद्ध लड़ रहे थे। अब आप देखो तो 300-350-400 तक की आयु बताई गई है शास्त्र में, 400 वर्ष की आयु, 300 पार की आयु ऋषि भारद्वाज जिए हैं, ऐसा इतिहास का दाखिला मिलता है। तो 400 मैक्सिमम कल्पना करो, मात्र 400 वर्ष ये मनुष्य जीवन की आयु है अधिकतम है? और आदर्श रूप में हम 100 वर्ष की मानते हैं, तभी तो प्रेयर करते हैं, पश्यम शरदा शतम, जीवम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम आदि। इससे भी नीचे आ गया है मानव का आज का जीवन मान, ऐसा है। परंतु हमारा सूक्ष्म शरीर पता है उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? इस बाहर के शरीर की ड्यूरेबिलिटी है टिकाऊपना 400 वर्ष अधिकतम, वो भी पूर्ण नियमों का पालन करे तो, ऋषि भारद्वाज जैसा कोई हो तो। लेकिन ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसकी ड्यूरेबिलिटी है 4,32,00,000,000 वर्ष, इतना टिक सकता है ये, जिसमें हमारा मन है, बुद्धि है, इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। यह आदि सृष्टि में परमात्मा बना के देता है, हर जन्म में यह कैरी फॉरवर्ड होता है। तो महानुभाव ये हमारा भुवह नामक वो है, और हम स्वयं और ईश्वर और संसार का आदिमूल कारण, ये तीनों मिला करके स्वह है, कारण जगत। एक है स्थूल जगत, एक है सूक्ष्म जगत, एक है कारण जगत। ईश्वर तीनों अवस्थाओं में जुड़ा हुआ है हमसे, स्थूल शरीर के साथ भी जुड़ा हुआ है ना, भूहु प्राणों के माध्यम से सतत क्रियाशील है ईश्वर स्थूल जगत में, और सूक्ष्म जगत में मन बुद्धि इंद्रिय में जुड़ा हुआ है, अंतर्यामी प्रेरणा देता है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो मन में उत्साह पैदा करता है, और जब हम बुरे काम करते हैं तो मन में भय लज्जा शंका पैदा करता है। और कारण अस्तित्व में आत्मा के साथ जुड़ा हुआ ही है परमात्मा, आत्मा कभी परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। तो अ उ म क्रमशः स्थूल सूक्ष्म कारण, देखो दो व्यक्त वर्ण है और एक अव्यक्त है, अ और उ ये व्यक्त किए जा सकते हैं, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं प्रकाशित हैं। और जो मकार है वो व्यंजन है, अन्वक भवति इति व्यंजनम, व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजन को उच्चारण करना है तो या तो आगे कोई स्वर लगाओ या पीछे कोई स्वर लगाओ, अकेले डंडी वाला म उच्चारण करके दिखाओ, वाचा बंद है, नहीं कर सकते। ओ पहले लगाया तब ओम बना, या म के बाद अ लगाओ तो म बन गया, या तो स्वर आगे लगाओ या पीछे लगाओ, अकेले व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। इसीलिए व्याकरण की परिभाषा में उसको बताया अन्वक भवति इति व्यंजनम, पीछे पीछे चलता है किसके, स्वरों के। तो दो तो स्वर हैं और एक व्यंजन है, तो ये व्यंजन जो है मकार वो अव्यक्त का परिवाचक है, परिचायक है। अव्यक्त में तीन अनादि चीजें हैं, ईश्वर जीवात्मा प्रकृति, वो स्वह नामक स्थान का है। अब थोड़ा सा 5 मिनट ले सकता हूं, ये व्याख्या पूरी हो जाए। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। तो मैं बता रहा था अ उ म इसका संबंध क्रमशः भू भुवः स्व से है, और ये श्लोक आपको मिलेगा सत्यात प्रकाश में, मनुस्मृति का दिया हुआ है, पहले ही समुल्लास में दिया है। अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति ही वेदत्रयान निरदुहत भूर्भुव स्वरिति च। अब विशेष बात आपको बताता हूं, तत्सवितुर्वरेण्यम का संबंध भू से है, भर्गो देवस्य धीमहि का संबंध भुवः से है और ऊ से है, और धियो योनः प्रचोदयात् का संबंध स्वः से है और म से है। कैसे है बताता हूं। तत्सवितुर्वरेण्यम ये एक चरण है, पहला चरण वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, भर्गो देवस्य धीमहि कर्म को रिप्रेजेंट करता है, धियो योनः प्रचोदयात् उपासना को रिप्रेजेंट करता है। ज्ञान कर्म उपासना ये तीनों इस मंत्र में समाये हुए हैं। तत् सवितुर वरेण्यम, मेरे साथ बोलिए, जगत है सत रजतम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा, तू सत ही सत ले रे उठा। ईश्वर का नाम सविता क्यों है? क्योंकि वो संसार उत्पत्ति करता है, संसार का उत्पादक है। संसार अपने में से ईश्वर ने नहीं बनाया, पृथक वर्तमान प्रकृति से बनाया। प्रकृति में तीन कण हैं, सत्वगुण रजोगुण। ईश्वर ने सत्वगुण रजोगुण को तमोगुण को नहीं बनाया, पहले से है, इसलिए ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, बाय डिफॉल्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो संसार में सात्विक राजसिक तामसिक तीनों चीजें हैं। आपको परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है कि आप सत ही सत का चयन करो, देखने में सत, सुनने में सत, खाने में सत, पहनने में सत, चिंतन में सत, लेन देन में सत, तब अंदर शुद्धिकरण होगा। पर गड़बड़ क्या होती है, हमारे जीवन में सत का प्रावधान बहुत बहुत कम है, रजोगुण और तमोगुण अधिक है। ये है तत्सवितुर वरेण्यम, परमात्मा का वर्णीय रूप सृष्टि के माध्यम से सत ही सत का होना चाहिए था। परमात्मा द्वारा प्रदत्त मन बुद्धि इंद्रियों का प्रयोग सत ही सत होना चाहिए था, पर अधिकांश रजोगुणी तमोगुणी जो है ना होता है, तो उसका परिणाम क्या है? फिर उसका परिणाम यह ही है, ईश्वर से हम दूर फीके जाते हैं, दूर फीके जाते हैं, चित्त कभी अपने मूल स्वाभाविक स्थिति में नहीं आ पाता। आगे चलो, ये था ज्ञान, पता करो कि संसार में क्या सत है और फिर सत ही सत का वर्ण करो, ये ज्ञान कांड हो गया। और फिर दूसरा कर्मकांड आ गया, भर्गो देवस्य धीमहि, ये अंतःकरण की बात आती है कि भर्ग माने क्लेश, क्लेश का मूल कारण अविद्या, अविद्या को दूर करने के लिए संघर्ष करो, पुरुषार्थ करो। परमात्मा के उस तेज का हम ध्यान करते हैं जो हमारी अविद्या को दूर करेगा, कामना करने योग्य दिव्य तेज का हम ध्यान करते हैं, धीमहि धारण करते हैं। ये कर्म वाली बात आ गई। फिर आता है धियो यो नः प्रचोदयात्, धी माने बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान। न्याय दर्शन में बुद्धि और ज्ञान को दोनों को पर्यायवाची बताया, ज्ञान से हम परमात्मा से जुड़े जुड़े रहें, कभी जुदा जुदा ना हो, उसकी उपस्थिति दिमाग में सतत बनाए रखे। महानुभाव, बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है वैदिक संध्या में। दुनिया में जितनी उपासना पद्धतियां मौजूद हैं, वैदिक संध्या से बढ़कर कोई नहीं, उसके पासंग में भी नहीं है। जितनी भी उपासना पद्धतियां, चाहे विपश्यना हो, चाहे जैनियों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, चाहे मुस्लिमों की हो, चाहे और किसी की भी हो, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से ईश्वर को भजने में लगे हुए हैं। पर जो वैदिक संध्या में गहराइयां हैं, बारीकियां हैं, वैदिक संध्या में जो अथ से इति तक का जो पूरा का पूरा विधि विधान है, वो दुनिया में और कहीं नहीं है। मैं और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ये वैदिक संध्या सुनने को मिली, इसका जीवन में अनुपालन करने का अवसर मिला, तो उस अवसर को भुनाना चाहिए। कुछ लोग मेरा पता मांग रहे थे, चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये आखिरी कक्षा होगी। मैंने बाहर प्रचार में जाना छोड़ दिया है, मैं आजकल पढ़ाई में लगा हूं। 3 महीने पहले मैं प्रचार में बाहर जाता था, स्वतंत्र रूप से योग शिविर, बच्चों के शिविर लगाता था, वो काम मैंने बंद कर दिया है। आचार्य जी के मुझ पर बहुत उपकार हैं, आचार्य जनेश्वर जी के, उनको मैं ना नहीं बोल सकता, इसलिए यहां आपके बीच में हूं, वरना मैंने 100% बाहर प्रचार में जाना बंद कर दिया है। आप मुझसे लाभ उठा सकते हैं, जहां मैं रहता हूं वहां गुरुकुल में आइए, आपका स्वागत है, मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरा नंबर लिख लीजिए, 7666 7666, हाँ 7666 7666 9868 6837, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। 3 महीने पहले मैं व्हाट्सएप पर भी नियमित प्रवचन मेरे जाते थे, 10 मिनट का रोज प्रतिदिन आध्यात्मिक प्रवचन जाया करता था, वो भी बंद है, क्योंकि अभी मैं अष्टाध्यायी पढ़ने में लगा हुआ हूँ, तो उसमें बहुत शक्ति लगती है और बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए परंतु आप व्यक्तिगत रूप से कभी आ सकते हैं। ये तेलंगाना में गुरुकुल है, सिकंदराबाद उतरना पड़ता है। सिकंदराबाद से आपको अलियाबाद के लिए जो शामिरपेट में है, लिखिए आर्ष शोध संस्थान। हाँ, आर्ष शोध संस्थान, ग्राम अलियाबाद। हाँ, आर्ष शोध संस्थान, ग्राम अलियाबाद। अलियाबाद मुस्लिम नाम है, अलियाबाद। हाँ, मंडल शामिरपेट, मंडल शामिरपेट, शामिरपेट, शामिरपेट, शामिर, श शक्कर वाला श, शामिरपेट। हाँ, जिला रंगारेड्डी। हाँ, रंगारेड्डी। हाँ, तेलंगाना, ये पता है। सिकंदराबाद से 30 किलोमीटर है। बस से आ सकते हैं, कार से आ सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं, जैसे भी आ सकते हैं। हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है 7666। ईमेल आईडी चाहो तो लिख लो, 1 न्यूमरिक लिखो, संख्या रूप में 1 ARYAVER, आर्यवीर, ARYAVER। हाँ, 1 aryaveer@gmail.com। विगत 6 दिनों में लगातार आपने संध्या के व्याख्यान को सुना, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक आपका आभारी हूं। ओम। 30 किलोमीटर शामिरपेट मंडल की तरफ 30 किलोमीटर आप अंदर आइए, अलियाबाद गांव में आइए, वहां गुरुकुल है, अलियाबाद। हाँ, व्यर्थ नहीं है, आपके दिमाग में वो मंत्र चले जाएंगे, इतना फायदा है। उस मंत्र की आपके रूप में रक्षा हो रही है, इतना भर फायदा है। आपको व्यक्तिगत उसका जो आध्यात्मिक लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। कुछ ना करने से कुछ तो करने दो उनको। वो पहले था, मैं जब बॉम्बे में था, अब वो रोमिंग लग गया, इसलिए उसको बंद रखता हूं। चालू है वो नंबर, बंद नहीं किया है, पर उसको एक्टिवेट नहीं रखता। रोमिंग में पैसे लगेंगे इसलिए।